Wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo Trójki. No i czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Apel o oddawanie krwi dla żołnierza rannego na granicy. Śledczy prowadzą działania. Wołodymyr Zełenski liczy, że prezydent Joe Biden przyleci na pokojowy szczyt do Szwajcarii. ING znów ostrzega przed gwałtownymi burzami. Wystąpią w zachodniej połowie kraju. Jest apel o oddawanie krwi na rzecz żołnierza, który rano został dźgnięty nożem przez migranta na granicy z Białorusią. O pomoc prosi 18. Dywizja Zmechanizowana. Krew dowolnej grupy można oddać w każdym centrum krwiodawstwa, podając hasło 18DZ-Granica. Ranny żołnierz przebywa w szpitalu w Hajnówce. Jego stan jest stabilny. Jak informują lekarze, zranienie jest poważne, ale nie zagraża życiu. Sprawca ataku powinien być zatrzymany i osądzony za swój czyn, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Prawo obowiązuje mimo wojny hybrydowej. Jeśli doszłoby do takiego ataku, służby powinny zadziałać, organa ścigania powinny działać, a na końcu wymiar sprawiedliwości powinien we właściwy sposób tego rodzaju działania osądzić. A dział wojskowy prokuratury rejonowej Białystok Północ nadzoruje działania śledczych związane z atakiem. Przyjęty kierunek postępowania to usiłowanie zabójstwa. Na miejscu wciąż trwają czynności dowodowe. Zabezpieczane są też nagrania z kamer Straży Granicznej. Rząd pracuje nad projektem 14 emerytur. Ministrowie dyskutują od kilku godzin. Nieoficjalnie wiadomo, że pierwsze 14 mogą zostać wypłacone już we wrześniu. Przed kancelarią premiera jest Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, co więcej wiemy na temat tego projektu? No wiemy na pewno, że czternastki zostaną wypłacone w tym roku. To już jest potwierdzone. Pytanie tylko, jaki termin. Najbardziej prawdopodobne jest to, że będzie tak jak powiedziałeś i tak jak było to w ubiegłym roku, czyli we wrześniu. Przypomnę, czternastka w pełnej wysokości wyniesie tyle, co najniższa emerytura. W przypadku osób, które mają wyższą emeryturę niż 2900 zł, czternastka będzie proporcjonalnie mniejsza. A co jeszcze na posiedzeniu rządu? To między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za zeszły rok, a oprócz tego rozszerzenie przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści, między innymi o kryterium wieku, orientację seksualną i tożsamość płciową. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Wołodymyr Zełenski zaapelował do prezydenta Joe Bidena o udział w światowym szczycie pokojowym w Szwajcarii. Ukraiński prezydent chce, by Stany Zjednoczone były reprezentowane tam na najwyższym szczeblu. Szczyt poświęcony Ukrainie odbędzie się za nieco ponad 2 tygodnie. Są tylko 2 scenariusze na przyszłość. Albo prawdziwy pokój, albo przedłużanie wojny. Widzimy, że Rosja robi wszystko, by ziścił się ten drugi scenariusz i chce dalej przedłużać wojnę. I myślę, że każdy przywódca państwa, który to rozumie, zrobi wszystko, by szczyt pokojowy zmusił Rosję do zawarcia pokoju. To jest możliwe, a wszystko zależy od determinacji światowych przywódców. Prezydent Zełenski oczekuje też, że Chiny będą reprezentowane w Szwajcarii na najwyższym szczeblu. W szczycie ma wziąć udział ponad 80 krajów. Rosja nie dostała zaproszenia. 3 lata więzienia grożą mężczyźnie za rzucenie petardy w kierunku przejeżdżającej kolumny prezydenta Andrzeja Dudy. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na trasie między miejscowościami Przedecz i Dąbie w trakcie podróży prezydenta po Wielkopolsce. Funkcjonariusze zadziałali zgodnie z procedurami, mówi pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik Służby Ochrony Państwa. Na miejscu zjawił się patrol policji, który zatrzymał mężczyznę. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Dzisiaj będą prowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia tego incydentu przez policję. A zdarzenie nie zakłóciło przejazdu prezydenckiej kolumny. Groźne burze znów prognozowane w zachodniej połowie kraju. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 2 stopnia obowiązują w pasie od środkowego wybrzeża przez Wielkopolskę po Śląsk, mówi Grażyna Dąbrowska z ING. Tutaj spodziewamy się opadów deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie około 50 mm, porywów wiatru 80 km na godzinę, punktowo również te porywy mogą wzrosnąć do 90 km na godzinę i opadów gradu. Pogoda ustabilizuje się późnym wieczorem. Suknie balowe, garnitury, fraki i muzyczna podróż dookoła Europy. To wszystko czeka na uczestników Balu Europejskiego 7 czerwca w Warszawie. Impreza ma być okazją do wspólnego świętowania 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Każdy może wziąć udział, a na chętnych czeka aż 600 miejsc, mówi Weronika Chmielewska, inicjatorka wydarzenia. Wziąć udział w balu europejskim wystarczy wyszukać na Facebooku Bal Europejski w hotelu Marriott w Warszawie. Darmowe wejściówki, tak nazywa się nasze wydarzenie i tam będą wszystkie szczegóły wraz z formularzem do zapisania się. Trzeba odpowiedzieć na jedno wymagane pytanie i dopiero później, po kilku dniach, otrzymuje się już oficjalne zaproszenie na wydarzenie. Motywem przewodnim balu będzie Europa, jednak kolor niebieski nie jest wymagany. Wpisie na listę gości decyduje kolejność zgłoszeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I właściwie w prognozie pogody powtórzę to, co już było w serwisie. W zachodnim pasie Polski, obejmującym województwa opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, zachodnie pomorskie i pomorskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alert także wysłało RCB. A w związku z tym, że u nas mamy w studiu paru meteoropatów, to pewnie w Warszawie też zdarzy się burza. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś porozmawiam m.in. z Katarzyną Kłosińską, przewodniczącą Rady Języka Polskiego, i z Renatą Grochal, dziennikarką i publicystką prowadzącą Bez Uników, o języku obecnym w przestrzeni publicznej, o mowie nienawiści i o odpowiedzialności za słowa. Zapraszam, Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy, Electrolux, szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2399 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Cza-cza-cza. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Program Środka. Dwa kolejne utwory pasują świetnie do siebie tytułami: Ostatni pociąg do Londynu i Wędrówka dusz. A dokładnie ELO, a zaraz potem Rosalie i Chloe Martini.

to niech nadzieja się tli do utraty tchu. To wędrówka do. Wędrówka dusz, Rosalie i Chloe Martini. A w Trójce czas na wędrówkę kulturalną wraz z Agnieszką Opszańską po całym kraju. Terra Cultura. Dziś opowiem o wystawie ważnej i odważnej. Wystawie, która opowiada o burzliwej ukraińskiej historii i ciągłym poszukiwaniu narodowej tożsamości. A główną jej bohaterką jest sztuka Odesy. To największe portowe miasto Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym, które dziś znajduje się na linii frontu, a większość inicjatyw artystycznych została tam po prostu przerwana. Wystawę Odesa, długi wiek XX w sztuce możemy już oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, a opowie o niej Żanna Komar, współkuratorka wystawy. To opowieść, jest to wystawa wielowarstwowa i na pewno słysząc Odessa od razu mamy bardzo romantyczne, marynistyczne, historyczne skojarzenia i ta wystawa będzie poniekąd też takim odczarowaniem tych mitów. Pierwotna nazwa Odessy zawierała właśnie składnik Beyond the Myth, czyli ponad mitem, czyli coś zrobić z tym mitem. I myślę, że to jest jedna z tych główniejszych linii narracyjnych, która w zasadzie ma odzwierciedlać stan, współczesny stan społeczeństwa ukraińskiego. Ten dobór dzieł i ten sposób, w jaki Odessa poprzez sztukę jest pokazana, jest dla nas w Krakowie mocno zaskakujący. Zaskakujący, bo zmieniający perspektywę i oddający sposób myślenia współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Z jego tożsamością, odrębnością, własnym językiem i sztuką uwikłaną w procesy historyczne. Ruszajmy już na samą wystawę. Z jednej strony mamy taką ambicję historyka sztuki na tej wystawie, więc mamy przegląd XX wieku w sztuce i optyka tutaj jest wyczulona i nakierowana na przejawy modernizmu, awangardy, być może nawet futuryzmu, ale w tej perspektywie ukraińskiej. I potem przechodząc chronologicznie do kolejnych etapów, przechodzimy przez okres radziecki, w którym jednak pokazujemy tylko pracę artystów, którzy w pewien sposób czynili opór. I potem przechodzimy do lat 60., które też możemy zaliczyć za pewnego rodzaju taki renesans sztuki ukraińskiej na terenie całej Ukrainy. I dużymi krokami poprzez takie lekkie naświetlenie historii konceptualizmu odeskiego i tego czasu perestrojki przechodzimy oczywiście do współczesności. I myślę, że ta współczesność, ona stanowi jakby odrębny wątek narracyjny, ponieważ wystawa się zaczyna niechronologicznie, a w swoim sercu, w swoim punktem kulminacyjnym w środku. Też taką przestrzeń, w której przyglądamy się tragediom XX wieku i ta końcówka, to są takie mosty bardzo dramatyczne, które są przerzucone po represji stalinowskich do obecnych dni z okresu represji II wojny światowej, też do wojny współczesnej. I ten wydźwięk współczesności, która jest bardzo mocno też powiązana z historią, to wydaje mi się być najważniejsze treści tej wystawy. I ta artystyczna współczesność to kolejny bardzo ważny element tej wystawy, opowiadający o roli sztuki i artystów w obecnej wojnie. artyści odescy, nie tylko odescy, ale w danym kontekście możemy zobaczyć, jak artysty walczą za pomocą sztuki. I ta broń jest mocna, jest skuteczna. Jeden z artystów, Igor Gusiew, traktuje w ogóle swoją twórczość jako broń i publikuje w reakcji na wszystkie wydarzenia, które są niezwykle istotne. Tworzy i publikuje te swoje prace w mediach społecznościowych. I to jest naprawdę, naprawdę silna rzecz, która pomaga z jednej strony ludziom przeżyć te okropne chwile i zobaczyć też, jak Odessa potrafi z humorem też do tego podejść, co już zupełnie jakby wyłamuje się z naszego wyobrażenia, ponieważ my tutaj, część zespołu po stronie polskiej, siedzimy w wygodnych warunkach i korespondujemy albo jesteśmy na czacie z Odessą, gdzie czasami w ogóle nie było odzewu, a mamy wiadomości, że był nalot bombowy, a potem dostajemy jakieś takie dość też przyprawione humorem odpowiedzi, więc to jest niesamowite. To niezwykle jakby pokazuje siłę ducha i tą wewnętrzną walkę. Odessa, długi wiek XX. To wystawa, którą zobaczymy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. A że towarzyszą jej oprowadzania, spotkania i debaty, to zdecydowanie warto zaglądać na stronę www.mck.kraków.pl. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły. Kulturalnie do Krakowa zabrała nas Agnieszka Opszańska. Shabba-dee, ah, ah, ah, ah, ah. Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmy jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły, przydałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Nie za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Bonafide, Daria Zawiało w Trójce. 26 maja, 1 czerwca to ważne daty również w teatrze. W antrakcie. Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś w naszym cyklu opowiemy o rozlicznych propozycjach dla całej rodziny związanych z Dniem Dziecka i także Dniem Matki, bo myślę, że można połączyć te dwa święta jako pretekst do pójścia do teatru. No niektórzy łączą je przez cały rok, moja droga. Niektórzy dziećmi są cały czas. To prawda, to prawda. Zaczniemy od takiego projektu, któremu się Malwina przygląda, no bo to jest sztuka Jona Fossy, Dziewczynka ze skrzypcami, Teatr Baj w Warszawie. To nieczęsto się zdarza, żeby ten twórca, noblista, był postrzegany jako twórca, który pisał dla dzieci. Spektakl Dziewczynka ze skrzypcami w Teatrze Baj w Warszawie, reżyserii Ewy Piotrowskiej. jest to, tak jak wspomniałaś, polska inscenizacja tego tekstu jako jedna z pierwszych skierowanych do młodego widza. Więc ja jestem zaciekawiona tym spektaklem, tym bardziej, że Jan Fosse traktuje w swojej twórczości dzieci z niezwykłym szacunkiem, ale też bez koloryzowania i też niezwykle partnersko, więc przyznaję, że to dla mnie będzie ciekawa podróż, świat dziecięcy. No tak, dziecięcy, ale dojrzały. Będzie tak. Też ciekawa bardzo inscenizacja Trąbki do słuchania. Tak, w Teatrze Lalka. W reżyserii Mateusza Bednarkiewicza w Teatrze Lalka, który też ma dobrą tradycję, jeśli chodzi o spektakle dla całej rodziny, co podkreślam. Tak. Dorośli też tam się będą dobrze bawić. Tak, to jest adaptacja słynnej powieści Leonory Carrington, gdzie tam ekscentryczna bohaterka Marion wyrusza podróż ze swojego domu, aż, uwaga, na koniec świata, Magda. Mhm. No, to może być ciekawe. No na pewno, na pewno. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła państwa do Łodzi, bo tam Teatr Pinokio proponuje Małego Księcia. To jest bardzo uniwersalna, piękna opowieść o potrzebie pielęgnowania w sobie z jednej strony dziecka, z drugiej strony o potrzebie pielęgnowania przyjaźni i miłości. I tam pani Dorota Abbe podjęła się po raz kolejny pokazania nam tej historii na scenie. To jest taki pomysł właśnie, którego sam Antoine de Saint-Exupéry pilnował. Mm. Żeby to była historia nie tylko dla dzieci, ale żeby to była historia uniwersalna dla nas wszystkich. Więc to jest taka propozycja dla małych i dużych, żeby Małego Księcia obejrzeć raz jeszcze. No i Teatr Klasyki Polskiej, który w Żyrardowie 2 czerwca zaprasza wszystkich na bajkę nie tylko o smoku Ireneusza Iredyńskiego. No to jest taki autor, który też raczej kojarzy się ze spektaklami, powiedziałabym, dla dojrzałej publiczności. No i z prozą tak, też również poważną. Tak, a tutaj będziemy mieć muzyczno-poetycki spektakl. Reżyseruje Lidia Sadowa, znana państwu zapewne, bardzo dobra aktorka. I to jest taka opowieść, która pokazuje, że wyjątkowość może być zaletą. Bo opowieść dotyczy zwyczajnego miasteczka, które nazywa się Parasol. Jest to takie miasteczko zarządzane przez bardzo ważnego burmistrza i nagle do tego miasteczka wkracza smok i cudowny ptak. I ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do zupełnie innej rzeczywistości, w której żyją, muszą się z tymi przybyszami zmierzyć. No więc sami państwo rozumiecie, że to nie jest tylko historia dla dzieci, bo my często mamy również problemy z innością i z tym, żeby naszych przybyszów z innego świata kulturowego, czy z innej rzeczywistości, lub nawet zwierząt, które nagle wkraczają w życie rodziny, przyjąć w sposób otwarty i tolerancyjny i miły. Cieszę się, że jest tyle tych propozycji. Myśmy wybrały tylko 4, zapewne jest ich więcej, ale macie państwo jeszcze chwilę czasu, żeby ze swoimi młodszymi towarzyszami wypraw do teatru ustalić, na co oni mieliby ochotę, a potem sobie o tym porozmawiać przy jakichś lodach, czy jakiejś innej miłej okoliczności, na spacerze. To naprawdę jest też miły sposób na spędzenie razem czasu teatr. Bardzo do tego zachęcamy i same będziemy z przyjemnością te spektakle oglądać. No tak, ale też wierzymy w to, że każdy z nas jest dzieckiem podszyty. Tak, nie każdy sobie z tym radzi i nie każdy się do tego przyznaje, ale ja na przykład pielęgnuję tą małą dziewczynkę, która siedzi we mnie i tego państwu życzymy, również panom oczywiście, żeby ten mały chłopiec, który siedzi w środku, był zadowolony. I to nie tylko 1 czerwca. Także zapraszamy do teatrów w całej Polsce. Zapraszamy. To były pierwsze rekomendacje Magdy i Malwiny. Warto już dziś zadbać o wspólny czas z najbliższymi i dobrze go rozplanować. Kolejny cykl w Antrakcie już, kolejny odcinek cyklu w Antrakcie już jutro. This is not my first rodeo. I know a perfect place to cry. I'll be your bearer of bad news. Limitless and dying thought. Who would have called my mother when I'm dead and gone? I wish I could say I'm something more than tired. Identify as straight from hell. How can we laugh so hard?

painting out my window. I wanna know when I've lost the day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaklęcie i Atem w Trójce. A teraz zapraszamy do Trójki mniej więcej za 3 godziny na naszej antenie. Reportaż. Zaledwie kilka gospodarstw, jeszcze mniej gospodarzy. Nowy dwór w gminie Bokłażewo ma nazwę, wielkie tradycje, sołtysa, ale według dokumentacji geodezyjnej nie istnieje. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę wejść. Ale to jak to było w takiej wsi nie być, no? A dlaczego miałoby nie być na tej wsi? No ale my płacimy na nowy dwóch podatek na wszystko, także to powinno być. To chyba coś nie tak. Na podstawie czego panie mówią, że nie ma? Bo jakiś urzędnik w Warszawie znalazł, że nie ma. Nie, no nie może. Moim zdaniem to absolutnie jest. No. Wyraźnie podatek jest, kartka, tak. Wyraźnie pisze nowy dwóch. Mhm. Nie może być, czego nie ma i kredyty bierzemy na nowy dwór. To nie jest tak, że tego, no. My do pana wójta. Zgłoszono się do nas, żeby wyjaśnić sprawę miejscowości Nowy Dwór. Tak to się zrobiło, że stanowi część pobliskiej wsi Nieszki. Formalnie tej wsi nie ma, ale, że tak powiem, praktycznie ona istnieje. Ale od lat 80. już jest tam sołtys. I dalej nie ma wsi. No, taka dziwna sytuacja. I będziemy to chcieli przywrócić. Wieś, a jakby jej nie było. Reportaż Alicji Pietruczuk i Aleksandry Sadekierskiej dziś po godzinie 18.40. Zapraszamy do Trójki. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart, I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation, and I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Really wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Jamile Woods w Trójce, za chwilę premiera Małgorzata Ostrowska i nowy utwór Legenda, piosenka z nowej płyty artystki. Ja zresztą za 10 minut spotkam się z Małgorzatą i opowie troszkę więcej o tym nowym krążku i efekt tej rozmowy już niedługo na antenie Trójki. Ja bardzo lubię tę płytę, bo ja już znam ją w całości i poznamy zupełnie nową twarz, nowe dźwięki, nowy głos Małgorzaty Ostrowskiej również. Legenda przed nami. Mów, mi mów, dzisiaj ci uwierzę. Dziś ta noc tajemniczo dziwny ma smak. Czuję to, gdy w ramiona bierze. Legenda to nowe nagranie Małgorzaty Ostrowskiej, cała płyta już wkrótce. A na koniec naszego spotkania Shandy i Ewa Something New, Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Bodziński, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Same old room, same old coffee set, old memories that I wanted to forget. Same old picture frames, different song. Maybe that's the only thing that doesn't belong. Now I'm here at last, wondering why the earth is spinning so damn fast. We cannot even tell. Few more years went by, few more lines some unfinished, few more cries, though I thought I'd care less. Nobody thought I'd be back in this.